สวัสดีแฟนๆพี่น้องและเพื่อนๆผู้รับชมรับฟังทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับสัมผัสสยองก็ผ่านไปแล้วกับเทศกาลลอยกระทงหลายๆคนคงไปเที่ยวพักผ่อนกันหรือไม่ก็กลับบ้านต่างจังหวัดยังไงใครที่เดินทางอยู่ก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเมาไม่ขับขับรถไม่ประมาทกันนะครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวภาคต่อของระมิตามาเล่าให้ฟังกันอีกเพราะหลายหลายคนก็ยังคงค้างคาใจกันอยู่ว่าหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงต่อจากในตอนที่แล้วระมิตาได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ไปทำความสะอาดห้องเก็บเครื่องดนตรีไทยรวมทั้งชุดกับเครื่องประดับของนางรำในห้องดนตรีเก่าก่อนที่จะถึงการฝึกซ้อมใหญ่ในวันรุ่งขึ้นและได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่คาดคิดทำให้เธอต้องพบเจอกับเรื่องราวอันน่าสยดสยองซึ่งถ้าหากใครที่ยังไม่เคยได้รับฟังเรื่องราวก่อนหน้านั้นก็สามารถย้อนกลับไปฟังเรื่องระมิตากับนางรำที่ห้องนาฏศิลป์ได้นะครับส่วนในวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนั้นเรามารับฟังพร้อมๆกันเลยครับ สัมผัสสยอง พิพิธภัณฑ์หุ่นนางรำ หลังจากเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับระมิตาก็มีข่าวลือมากมายแพร่สะพัดไปทั่วถึงสาเหตุของเรื่องสยองขวัญดังกล่าวบางก็ว่าเธอถูกผีนางรำเข้าสิงบางก็คิดว่าเธอแอบเล่นคุณไสจนของเข้าตัวบางก็ว่าเธอไปลบหลู่ครูบาอาจารย์เข้าจึงถูกลงโทษแต่ไม่ว่ายังไงเมื่อข่าวการตายของเธอแพร่กระจายออกจากปากต่อปากเป็นวงกว้างรวมถึงเมื่อมีคนในละแวกนั้นเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆอยู่บ่อยครั้งก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปในโรงเรียนนี้อีกต่อไปโรงเรียนนาฏศิลป์แห่งนี้จึงถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้พร้อมทั้งอุปกรณ์ชุดแต่งกายเครื่องประดับและเครื่องดนตรีเนื่องจากไม่มีใครกล้าเอาไปด้วยเวลาผ่านไปนับ10ปีความเจริญก็ขยายเข้ามายังแถบนี้มากขึ้นเมื่อมีถนนตัดใหม่ผ่านเข้ามาและมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านยิ่งทำให้ราคาที่ดินสูงขึ้นจนไม่มีใครซื้อทำให้โรงเรียนยังคงถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้จนกระทั่งวันหนึ่งมีเครือโรงแรมแห่งหนึ่งได้ซื้อที่ดินตรงนั้นและบริเวณโดยรอบเพื่อทำโรงแรมชาวบ้านที่เคยอยู่แต่เดิมก็ย้ายออกกันเกือบหมดแต่ก็มีผู้คนใหม่ๆย้ายเข้ามาอยู่เพิ่มมากขึ้นคนเก่าแก่ที่อยู่ทันเหตุการณ์ในครั้งนั้นและยังไม่ย้ายออกก็ล้วนค่อยๆลืมเลือนเรื่องนี้ไปจนสุดท้ายก็แทบไม่มีใครจำเรื่องนี้ได้อีกตำนานของโรงเรียนนาฏศิลป์ก็ถูกกลบฝังไปพร้อมกับการก่อสร้างโรงแรมหรู5ดาวแห่งใหม่นั่นเองผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการนี้คือวารินนับตั้งแต่เขาเข้ามาดูที่จนกระทั่งถึงตอนรื้อถอนอาคารบ้านเรือนเพื่อเตรียมก่อสร้างเขารู้สึกเหมือนกับว่ามีคนกำลังจ้องมองอยู่ตลอดเวลาและไม่ใช่แค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้สึกพนักงานและคนงานอื่นๆล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนหลบซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดคอยจ้องมองอยู่ตลอดมีหนำซ้ำบางครั้งเหล่าคนงานก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นมาจากตัวบ้านในยามค่ำคืนบางครั้งอุปกรณ์รื้อถอนก็ตกลงมาเองจนทำให้คนงานบาดเจ็บกันไปหลายคนทั้งที่ได้ตรวจเช็คความปลอดภัยก่อนหน้านั้นเรียบร้อยไปแล้วเนื่องจากวารินไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเขาจึงคิดว่านั่นคงเป็นฝีมือของชาวบ้านที่ไม่พอใจกับการบังคับขายที่เขาจึงบอกกับทุกคนว่าอย่าไปสนใจมากนัก แต่ระหว่างที่กำลังก่อสร้างอยู่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เคยเจอระหว่างกำลังรื้อถอนอาคารก็หายไปราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นทำให้ทุกคนโล่งใจและไม่ได้สนใจเรื่องนี้อีกจนกระทั่งโรงแรมสร้างเสร็จและได้เปิดอย่างเป็นทางการเครื่องดนตรีไทยและเครื่องประดับนางรำที่คนงานไปเจอตอนรื้อโรงเรียนเก่านั้นหลังจากมั่นใจแล้วว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของทางโครงการก็ได้นำมาซ่อมแซมใหม่เนื่องจากหลายชิ้นยังคงอยู่ในสภาพดีและเป็นของเก่าที่มีมูลค่าสูงมันจึงถูกนำไปจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ด้านบนสุดซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีจนกระทั่งวันหนึ่งในตอนเช้าเมื่อถึงเวลาเปิดพิพิธภัณฑ์ก็พบว่ามีแม่บ้านของทางโรงแรมคนหนึ่งและชายอีกคนหนึ่งกลายเป็นศพอยู่ในนั้นศพของแม่บ้านมีสภาพบิดเบี้ยวผิดรูปผิดร่างเหมือนถูกบางอย่างดัดงอบริเวณคอปรากฏรอยช้ำคล้ายถูกบีบรัดร่างนั้นนอนอยู่หน้าตู้กระจกที่แตกละเอียดทั้งร่างจึงเต็มไปด้วยรอยแผลซ้ำยังมีหุ่นนางรำที่ล้มกระแทกกองอยู่กับพื้นจนหัวและแขนขาแยกออกจากร่างหลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็พบว่าเครื่องประดับหลายชิ้นและชุดรำนั้นหายไปยังเป็นปริศนาไม่สามารถตรวจพบร่องรอยใดๆกล้องวงจรปิดในเวลานั้นก็จับได้เพียงแต่ภาพของแม่บ้านและชายอีกคนตอนกำลังขโมยของในตู้กระจกแล้วภาพหลังจากนั้นก็กลายเป็นสัญญาณที่ขาดหายไปเมื่อนำศพของแม่บ้านกลับมาที่กองพิสูจน์หลักฐานไม่นานศพของแม่บ้านก็หายไปเสียเดือๆทำให้วารินต้องเข้ามาตรวจสอบด้วยตัวเองและเขาต้องพักอยู่ที่นี่จนกว่าเรื่องจะคลี่คลายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในคืนหนึ่งขณะที่กำลังจะเข้าห้องพักเขาก็ได้ยินเสียงเครื่องดนตรีไทยบรรเลงขึ้นมาแต่ทว่าไม่สามารถจับต้นเสียงได้ว่ามาจากที่ไหนตอนแรกเขานึกว่าต้นหูฝาดไปแต่เมื่อสอบถามกับพนักงานที่อยู่ด้วยกันอีกฝ่ายก็ได้ยินเหมือนกับเขาเช่นกันแต่ด้วยความง่วงทำให้เขาตัดสินใจปล่อยเรื่องนี้ไปหลังจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยบรรเลงทุกคืนบางครั้งเสียงนั้นก็ค่อยมาจนแทบจะไม่ได้ยินบางครั้งก็ดังก้องราวกับอยู่ที่ข้างหูเขาและหลายๆครั้งขนาดอยู่ในโถงทางเดินเขามักจะได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆพร้อมเสียงคล้ายเครื่องประดับกระทบกันกรุงกลิงตามหลังมาเมื่อทำใจกล้าหันกลับไปมองก็เห็นเพียงเงาดำพรุบพรุบโผล่โผล่อยู่บริเวณสุดปลายทางเท่านั้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติแต่เมื่อเจอแบบนี้บ่อยๆเขาก็อดที่จะไขว้เขวไม่ได้ประกอบกับพนักงานหลายคนแจ้งว่าแขกหลายคนโทรมาต่อว่าเรื่องเสียงดนตรีไทยที่ดังเกินไปจนรบกวนการพักผ่อนของพวกเขาหรือบางครั้งประตูห้องก็ถูกทุบจากด้านนอกไปทางชั้นคล้ายกับมีคนก่อกวนแต่เมื่อเปิดประตูออกไปก็ไม่พบว่ามีใครและที่สร้างความอกสั่นขวัญแขวนให้ทุกคนมากที่สุดคือแขก 2-3 คนที่เล่าว่าพวกเขาได้ไปนอนอยู่บนเก้าอี้ริมสระน้ำในตอนกลางคืนขณะที่เขากำลังสลึมสลืออยู่นั้นก็พบกับนางรำคนหนึ่งกำลังร่ายรำอยู่แต่ทว่าท่วงท่านั้นกลับโค้งงออย่างผิดปกติคล้ายกับคนไม่มีกระดูกทั้งยังมีเสียงดนตรีแผ่วเบาที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนวารินที่ต้องการพิสูจน์ความจริงจึงตัดสินใจไปนอนอยู่ริมสระน้ำในคืนหนึ่งแต่เขาก็ไม่พบอะไรในขณะที่เขาตัดสินใจจะเดินกลับสายตาของเขาก็เหลือบไปมองที่หน้าต่างชั้นบนสุดซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ด้วยแสงไฟรอบสระน้ำที่ส่องขึ้นไปทำให้พอมองเห็นเงาร่างเลือนลางคล้ายกับเป็นมนุษย์เขาจึงเรียกกึ่งขู่รปภ.ให้ขึ้นไปพร้อมกันแต่เนื่องจากไม่สามารถเปิดไฟในห้องได้จ จึงมีเพียงแสงไฟดวงเล็กๆจากไฟฉายของรปภ.เท่านั้นแล้วสิ่งแรกที่พวกเขาสัมผัสได้หลังจากเปิดประตูเข้าไปคือกลิ่นเหม็นเน่าปนไปกับกลิ่นตะไคร่น้ำเมื่อก้มลงมองที่พื้นก็พบว่ามีแอ่งน้ำเจิ่งนองเป็นทางดูคล้ายกับเป็นรอยฝ่าเท้าวารินทำใจกล้าเดินมุ่งหน้าเข้าไปบริเวณที่เห็นเงาร่างนั้นแต่ทว่าเขาก็ได้ยินเสียงรปภ.ร้องเสียงหลงขึ้นมาเสียก่อนจึงรีบหันกลับไปดูและพบว่าร่างที่ยืนอยู่ด้านหลังของพวกเขาคือศพของแม่บ้านที่หายไปและสวมใส่เครื่องประดับกับชุดนางรำซึ่งเขาจำได้ว่ามันเป็นชิ้นเดียวกับที่หายไปร่างของเธอเต็มไปด้วยรอยแผลที่มีเลือดสีดำคล้ำแห้งเกลอะกลั่งดวงตาถลนปูดโปนลำคอที่หักพับริมฝีปากเสียดยิ้มกว้างร่างนั้นบิดเบี้ยวยังผิดรูปผิดร่างในขณะขยับตัวร่ายรำในท่าพิสดารทันใดนั้นเสียงดนตรีไทยก็ดังคลอขึ้นมาจากบรรดาเครื่องสายที่วางอยู่รอบห้องศพที่อยู่ในชุดนางรำไม่ได้สนใจพวกเขาเลยแม้แต่น้อยแต่ร่างนั้นยังคงชักกระตุกและร่ายรำไปมาจนได้ยินเสียงกระดูกเสียดสีกันดังลั่นไปทั่วห้องวารินพึมพำสวดมนต์แล้วดึงแขนรปภ.ให้ออกไปจากห้องพร้อมกันแต่เสียงดนตรีไทยและเสียงฝีเท้ากระทบกับแอ่งน้ำก็ยังคงดังอยู่ในห้องนั้นแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะปิดประตูและวิ่งออกมาจนสุดทางเดินแล้วก็ตามพอพวกเขากลับมาตั้งหลักได้แล้วด้วยความสงสัยวารินจึงไปขอดูรายชื่อของเจ้าของที่ดินเก่าที่ทางโรงแรมไปกว้านซื้อมาเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วและตามหาอยู่นานในที่สุดเขาก็เจอคนเก่าแก่ที่อยู่บริเวณนี้มาก่อนจึงได้ทราบเรื่องราวของรมิตาและข่าวลือมากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นวารินจึงขอที่อยู่ติดต่อกับอดีตเจ้าของโรงเรียนเพื่อจะได้ทราบเรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดและหาทางแก้ไขเหตุการณ์ต่อไปในตอนแรกหญิงชราก็ไม่ยอมเล่าอะไรให้เขาฟังแต่สุดท้ายก็ต้องยอมเมื่อถูกตื้ออย่างหนักเธอเล่าว่าก่อนหน้านั้นเคยมีนางรำนามว่าดวงเธอเป็นนางรำที่หน้าตาสะสวยและมีฝีมือโดดเด่นมากซ้ำเธอยังรักการรำเป็นชีวิตจิตใจแต่ด้วยนิสัยเย่อหยิ่งอวดตัวของเธอทำให้ไม่มีใครชอบเธอนักและพากันกลั่นแกล้งเธออยู่เสมอจนสุดท้ายการกลั่นแกล้งก็กลายเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงทำให้ดวงไม่สามารถรำได้อีกต่อไปเธอเสียใจและโกรธแค้นมาเธอโทษว่าเป็นฝีมือของเพื่อนนางรำที่อิจฉาเธอเมื่อเธอไม่สามารถทำในสิ่งที่รักได้อีกจู่ๆเธอก็หายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนเป็นตายร้ายดียังไงแต่ไม่นานเท่าไหร่นักเธอก็ถูกพบเป็นศพอยู่ในคลองบริเวณใกล้ๆโรงเรียนผลการชันสูตรบอกว่าเธอตกจากที่สูงลงมากระแทกน้ำทำให้ร่างกายบิดเบี้ยวหงิกงอเพราะกระดูกหักทั้งร่างหลังจากนั้นมาก็มีคนที่อยู่ในโรงเรียนเห็นเงาร่างเหมือนกับคนกำลังรำในห้องพักของดวงเป็นประจำเครื่องประดับและชุดนางรำรวมทั้งเครื่องดนตรีที่ดวงเคยเล่นก็คล้ายกับเกิดอาถรรพ์หากใครมาแตะต้องก็จะถูกตามหลอกหลอนทุกคนจนต้องเอาข้าวของเครื่องใช้รวมทั้งเครื่องดนตรีเหล่านั้นไปเก็บไว้ในห้องเก่าและปิดไว้มาตลอดเมื่อทราบถึงเรื่องราวทั้งหมดวารินจึงตัดสินใจทำพิธีครั้งใหญ่ทั้งทางพุทธทางพราหมณ์และทางผีเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปในขณะทำพิธีเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างโกรธเกรียวดังเสียดแทงแก้วหูพร้อมมวลอากาศหนักแน่นที่กดทับจนแทบหายใจไม่ออกแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี ไม่มีใครเห็นนางรำหรือได้ยินเสียงดนตรีไทยอีกต่อไปแต่ก็คงมีแขกที่มาพักยังสถานที่แห่งนี้ยังพบเจอกับสิ่งลี้ลับอยู่เป็นระยะซึ่งเขาคิดว่านั่นอาจจะเป็นวิญญาณของระมิตาแม่บ้านโจรหรือใครคนใดคนหนึ่งก็ได้แต่เขามั่นใจว่าหลังจากพิธีใหญ่ในครั้งนั้นแล้วสิ่งร้ายๆคงไม่สามารถทำอันตรายใครได้อีกต่อไป ความอิจฉาริษยานั้นคือการขาดความชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีความสุขคนที่อิจฉาก็เกิดความร้อนรนกระวนกระวายใจเพราะไม่อยากให้เขาเป็นสุขความอิจฉาริษยาเกิดจากคนที่ทำความดีมาน้อยมีบุญวาสนาน้อยแต่ก็ไม่สำนึกหรือทำความดีให้เพิ่มมากขึ้นเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีกลับอิจฉาริษยามุ่งร้ายกลั่นแกล้งขัดขวางไม่ให้เขาได้ดีคนประเภทนี้จะประสบกับวิบากกรรมของความริษยาซึ่งกรรมที่ว่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในภพนี้และภพหน้าไม่ว่าจะเกิดเป็นใครอยู่ในที่แห่งหนใดกรรมก็จะส่งผลให้เป็นคนไม่มีอำนาจด้อยอนุภาพทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จและยิ่งการกลั่นแกล้งรุนแรงมากแค่ไหนผลกรรมนั้นก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกดังคำที่มีคนมักจะกล่าวเอาไว้ว่าอิจฉาได้แต่อย่าริษยา หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้า สัมผัสสยอง